radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 343 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe després de 9 pim-pandèmies a causa del coronavirus que ens ha fet confinar des del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Moltes ganes, molta il·lusió, molts nervis també de tornar a casa nostra, aquí a Can Capablanca, de tornar a la nostra petita radiotrama. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio, que avui som molt poquetes, de fet som només dues persones les que som, i el primer i últim a ser presentat és aquell que ho toca tot d'allò més bé, aquest que fa que funcionin les màquines infernals, aquest que està connectat al Switch i en directe per radiotrama.cat, i també aquest que fa que soni tot en el podcast i a la resta de ràdios, és el nostre Reverendo Teclas, Te Reviento Teclas. Què tal, guapo? Com estàs? Què passa, Isma, tio? Quines ganes tenia de tornar aquí a la ràdio. Ja hi tornava a ser. Sí, sí. Avui ens han deixat una mica l'estacada. Ens hem hagut de muntar un programa mano a mano, com aquells temps que no volíem recordar. Exactament. Però ho farem, ho farem sí, bé. Sí, i tant que sí. Jo he de dir que estic supernerviós perquè feia temps que no estava aquí amb la taula de so i tal, i és com si fos el primer dia, realment. Estem com començant a tornar a caminar, a aprendre a caminar. És curiós. Això. I res, mira, i a més, és el primer dia que estan a la ràdio, també ho estic emetent per Twitch, per no perdre la costum, no sé si serà permanent o què, però... Jo ho faria. Com a mínim, avui que era el dia de transició, ho he volgut fer. Clar que després sí. Després ja ho veurem. Molt bé. I res, seran 9 temacles per cadascú, sí. Avui tenim un munt de cançons preparades per totes vosaltres. Trobem molt a faltar a la Noe, a l'Eric, al Pau i al Manolo, que no han pogut estar aquí. L'Eric ha estat a punt de poder venir, però al final hi ha hagut un malentès entre el dia que havien de fer el programa i no ha pogut ser. Però ja us podem anunciar que farem un programa un dissabte al migdia, per tal que ens podem ajuntar totes i poder fer un programa amb els estudis plens de gom a gom. Encara no sabem quin dissabte concretament serà, però un dissabte farem perquè pugui venir el Manolo sí. I bueno, tots, no? Que puguem ser tots. I tant, ojalà que sí. Molt bé, avui és un programa especial perquè és el primer després de molts que fem aquí a Can Capablanca, i el mestre Teclas ho ha volgut celebrar d'una manera molt especial. Avui el mestre Teclas ens ha preparat un programa on la temàtica de les cançons aborden el tema de la salut mental, és així? Efectivament. Efectivament. Despectivament. Sí, de fet, a Correcuita n'havia preparat 6 i a Correcuita n'he hagut de buscar 3 més i ha sigut tot un repte perquè, clar, una cosa és ficar música combativa que entens a dojo, l'estil que vulguis i tal, i l'altra cosa és buscar temàtica concreta. Però, escolta, avui, com que he plegat relativament d'hora de la feina, ho he pogut manegar. Que guai. I jo crec que m'haurà quedat... un programa rodonet. I tant que sí. I també una altra cosa que estem notant és que ens tornem a poder mirar els ulls, que és una cosa molt important. Collons, que aquí la comunicació és molt més difícil, molt més diferent quan ho fas des de casa teva, sol, en una habitació, i has d'intentar compaginar-te i entendre't amb 3-4 persones més. És molt difícil. En comptes d'això, ara estem aquí a Raitrama, estem a Can Capablanca, ens podem mirar els ulls, que feia molt de temps que no podíem fer. Ens fem senyals, així sí. Sense que es noti, eh? I tant que sí. Molt bé, per aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa de música que funciona 11 anys llargs, ja, i que barreja dins de les lletres d'aquestes cançons que sempre us presentem temàtiques polítiques i socials. El radiem en català perquè és com ens van parir i l'emetem tot mitjançant programari lliure, perquè el mestre Teclas s'hi ha entestat amb això i és un màquina fent que les màquines aquestes infernals funcionin o de vegades no funcionin. Però tot va en programari lliure. Així que li donem molta canya també al Windows i companyia i al capitalisme de retruc. Com sempre, començarà el programa amb una dedicatòria. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la gent de la directa, que compleixen 14 anys i 500 directes mirant més enllà, apostant per un periodisme que mostra l'altra cara de la realitat que amaguen els grans mitjans que depenen d'empreses i institucions. Volen seguir mirant més enllà i arriben als 14 anys de periodisme cooperatiu amb vocació de fiscalitzar el poder i ampliar la veu a les alternatives que s'han demostrat necessàries per fer viable el nostre món. Tornen a imprimir i ho fan de manera molt especial amb aquestes 500 directes. Han emès el següent comunicat. On hi ha poder, hi ha resistència. Nous paradigmes de cures, de suport mutu, de relacions feministes, d'atenció a les vulnerabilitats i diversitats. Eines que, en paraules de Ballestrini, fan que radicalitzem l'ofensiva i que sostenen en les seves xarxes un altre món possible, en un món digne, lliure i solidari que volen viure i que volen seguir explicant durant 500 directes més. Des del Pim Pam Pum volem felicitar a la gent de la directa i per agrair-los totes les vegades que hem volgut explicar-vos mil i una coses i hem anat a la seva web per cercar la informació. Una informació crítica, veraç i indispensable per entendre el món que ens envolta. Gràcies per tot, companyes de la directa. Clar que sí. Molt bé. Ben merescuda aquesta dedicatòria. Com t'ho corres cada setmana buscant una dedicatòria diferent? Sí, bueno, i continguts, que també en donarem força continguts també avui per tal d'acostar-vos diverses realitats, algunes d'elles ben dures. Hi haurà secció agenda com a tal? No, l'aniràs intercalant ahir. En principi no hi haurà secció d'agenda, però sí que alguna coseta sortirà. Hem tornat a la normalitat, però no tant. Exactament, encara no del tot. Molt bé, doncs si us sembla bé, agafeu-vos bé els cinturons perquè això comença ben aviat. El primer a tirar la primera bala és el mestre Tecles. Amb què ens sorprendràs per començar? Com us havia avançat l'Isma a la introducció, avui us porto un programa on les lletres de les cançons, les temàtiques de les cançons, són totes d'alguna manera o altra relacionades amb la salut mental. I en la primera cançó que porto són de la banda del barri de la Prosperitat de Madrid, Paso a Paso, Olé. Uns clàssics d'aquí el Pim Pam Pum també. Olé. A veure com es deien, em sembla que és el Bene a la veu i el Quique, que és el Quique Tormenta, si no vaig errat, a la veu i també hi ha la guitarra, un duo fantàstic, i que ens presenten una cançó que aquesta... crec que no parla de cap malaltia o cap cosa en concret, sinó la cançó es titula Locura, un genèric. Més en genèric. I bueno, així comença el Pim Pam Pum avui. Arrenquem! Voy buscando mirada por las nubes, no te extrañe que no quiera pensar en mí, voy a ver si encuentro otra razón para estar como antes. Hace tiempo que no quiero ser mortal, dame tiempo que no quiera pensar en mi larga espera y todo llega hasta el reír. Qué ilusión, y no está mal estar como antes, no está mal estar como antes, no estaría mal estar como antes. Y no está mal estar como antes, no está mal estar como antes, no estaría mal estar como antes. Desespera simplemente de pensar la locura que me ha traído hasta aquí. Venga tío, ya no hay más vuelta atrás, no hay marcha atrás. Desespera simplemente de pensar la locura que me ha traído hasta aquí. Venga tío, ya no hay más vuelta atrás, no hay marcha atrás. Y no está mal estar como antes, no está mal estar como antes, no estaría mal estar como antes. Y no está mal estar como antes, no está mal estar como antes. Yo no tendría el malestar que antes. Descubrió la realidad de aquella injusticia y sin pararte a pensar que todo esto habría acabado. Y digan lo que digan, yo solo digo que es que ya está bien y que mi mente no es tan sabia pa' dejar de enloquecer, pa' dejar de enloquecer, pa' dejar de enloquecer. Hijo, qué asco tan cercano, que todo esto haya acabado y yo voy a ver si encuentro otra razón para ser un poquito más feliz, aunque tenga que morir con la angustia del ayer y del mañana. Y a ver si encuentro otra razón que me haga decir que no y que me haga despertar pa' estar como antes, pa' estar como antes. Y dirás tantas palabras, aunque no sirvan de nada. Sentirás tanta tristeza, no lo dudes, siempre engañan. La tristeza por la vena siempre entra con mucha pena. Dime una sabia vacuna, te pregunta ya en la luna. Llorarán solo sus ojos, gritarás versos que alumbran. Hago una que otra penumbra y digo yo que así podrás cantar, que así podrás cantar, que así podrás cantar. Y dirás tantas palabras, aunque no sirvan de nada. Sentirás tanta tristeza y no lo dudes, siempre engañan. La tristeza por la vena siempre entra con mucha pena. Dime una sabia vacuna, te pregunta ya en la luna. Y llorarán solos tus ojos, gritarás versos que alumbran. Hago una que otra penumbra y digo yo que así podrás cantar, que así podrás pensar, que así podrás pensar. Ben suaveta, com ha de ser, aquí en els inicis d'aquesta edició 343. Riqui, ben guapa, tio, ben guapa, sí, d'aquesta locura. Sí. Ens agradaria estar com abans, no? És quan estàs afectat per alguna condició d'aquestes. Mm. Llavors, potser quan estàs sa, penses que la vida és una merda, però després quan pateixes una... sigui la condició que sigui, mm. després voldries estar com abans, no? Sí. És un tema superxungo, aquest, bueno, superxungo, supernecessari també de donar-li visibilitat a aquest que has triat avui per cadascuna de les cançons. El tema de la salut mental és un tema que afecta a tothom, en un moment o altre de la vida afecta a tothom i sovint s'invisibilitza o es vol mirar cap a una altra banda i dir, no, que està loco, no, estamos todos locos, aquí no hay ningún acuerdo. Saps? Vull dir, és un tema d'allò més interessant i d'allò més important que l'hagis volgut posar, treure a la palestra i... Deixa'm bueno. Dir que he sigut una mica agosarat perquè no és un tema que jo domini gens, la veritat. Bueno. I m'he ficat aquí en un fregat que, amb tota la bona intenció, he volgut contribuir a aquesta causa, però bueno... Com la majoria de temes que toquem al final, saps? Sí, sí, bueno, hi ha coses que les porto més per la mà, però... Ja veuràs que aquí... Les cançons que porto, algunes toquen temes delicats que jo, pues, sincerament, no... Bueno, se ja. M'escapen, però bueno. Però està bé també que se'n parli, que la gent els conegui. De fet, és això, no? El tema de les ràdios és difondre continguts. Nosaltres ho fem mitjançant la música, música combativa, i aquest és un tema ampli i molt guapo que celebro que hagis tret per poder compartir amb totes nosaltres. Molt bé, Ismael, molt bé. Tu què? Amb què comences avui? Jo començo amb un trallón, directe. Tu ja... Directe a trallón. Vale, vale. És una passada, el tema és una passada. És una noia que es diu Maria de Palol. Maria de Palol és violoncerista i baixista, és una noia de Banyoles, que ha deixat a tothom amb un pam de nas amb les seves versions de clàssics del punk, l'Sky i el reggae. Té un canal de YouTube i allà podreu gaudir de les millors versions de bandes com La Polla Records, Inadaptats, Opció K95, Suburban Rebels, o aquesta que hem triat, que és una versió de Cortatu i el seu mític Mierda de Ciudad. Thank you. us perdeu la Maria de Palol, espectacular violoncel·lista i baixista des de Banyoles, i els seus clàssics del punk, del reggae i de l'esca, que fan les delícies de joves i de no tan joves. Clar que sí. Molt guapa aquesta versionaca del Mierda de Ciudad. Espero que i celebro que us hagi agradat, si és així. I bueno, i aquesta ha sigut la primera peça que portava. Seguim endavant. Avui és un teva meva amb el Ricky. Serà... Toma i daca, tio. Ahí estamos. Avui no tenim ni un segon de respir. No, així quan acabes de presentar una jo ja no tinc marge d'error i he d'estar ja alerta per presentar la següent. Així és. Vinga, va, doncs la següent bala que porto són els Folia a Trobar, també un tirazo fijo d'aquests que no fallen mai. Uau. Folia a Trobar, també des de Madrid. Feia dies que no sonaven, tot i que ha sonat abastament aquí al Pim Pam Pum. Sí, tampoc no tantes, eh? Me les vaig guardant... Si fos per mi, ficaria un disco sencer d'aquesta gent cada setmana. Però poquet a poquet. I avui, com o no, com ja veureu que és la dinàmica de les meves cançons, va sobre trastorns mentals o salut mental o coses així. La cançó que us porto, a veure, és del disc Madrid 2006-2007, efectivament d'aquells anys va sortir el disc, i la cançó que he triat es diu Universos Infinitos, que a veure que parla d'això, doncs de psiquiàtrics, pastilles... Bueno, millor que calli jo i que ho expliquin ells, que ho fan millor. Cabellet del bo. ¿Qué pasa contigo? ¿Me vas a sermonear? ¿Te crees tan superior como para decir lo que está bien y lo que está mal? Universos infinitos dentro de pequeños cráneos, procesos complejos con efectos instantáneos, instantes que dejan huella, huellas que hacen camino. A ti te parece sencillo, pues a mí no. Gente se mueren de pena y llevan su pesar a donde vayan, y esa es su condena, a bellas mentes que se rayan y que traspasan la delgada línea roja. Entre el dolor y las pastillas, su majestad escoja. Cuando la cárcel la lleva uno en la cabeza, solo queda la certeza de que hay que plantarle cara a la tristeza, y que no va a ser ni fácil, ni deprisa, ni de rosas, ni de risas, sacar el pecho de esta guisa. Dicen que no es traidor el que te avisa, pero si un cabrón el que te pisa para recargar su visa. Psicólogos, psiquiatras y farmacias forrando con las desgracias, yo no le veo ni puñetera gracia, cabrones, las lágrimas a borbotones, industria farmacéutica ve subir sus acciones, en nuestras filas quemazón, querer ayudar y no saber qué hacer provoca frustración. Dime en qué piensas cuando piensas en locura, piensas en extravagancia, yo pienso en una vida oscura. Piensas en un loco romántico, en Murdoch o el Quijote, yo pienso en un psiquiátrico, en dolor, en brotes, en estar solo, en sentirse solo, que solo importe si cumples o no el protocolo. Vas al psiquiatra, tomas las pastillas, tienes trabajo, a veces te pones violento y chillas. Si reducís a las personas a cuadrículas, se lo ponéis sencillo a los malos de la película, porque unos quedan dentro y otros quedan fuera, y ya sabéis que les espera a palos hasta que se mueran. Es la lógica de siempre, la que se aplica a todo, ya sea en forma de barrotes, hostias o electrodos. Nuestra belleza es otra y no están las marquesinas. No sigas al triunfador porque es el quien te margina. Mando calor a las cabezas que petan, salud y fuerza cuando las cosas se tuerzan. Mando calor a las cabezas que petan, salud y fuerza cuando las cosas se tuerzan. Va por vosotros. Wow, Ricky. Cançó impressionant, que a mi em fica la pell de, la pell de gallina sempre que l'escolto. I bueno, una crítica també a les farmacèutiques, psicòlegs i psiquiatres que... No, era jo, la vibració, era el meu aparato. Això que... Bueno, a vegades per treure's la gent de sobre pues el foten a pastilles i potser no li faria falta, potser li faria falta una mica més de companyia, una mica més d'algun... Hi ha coses que... Una altra cosa que no fossin pastilles, sí. No? Hi ha coses que les pastilles no curen i de vegades sí que cura la humanitat. Exacte. I, bueno... Letres punyents, bases ben posades i espectacular tema zarranga, no, eh? Déu-n'hi-do, sí, déu-n'hi-do quina segona ronda t'has marcat, guapo. Molt bé. Què? Pues mira, ara és un contingut, ara, no? Sí, donarem una mica de contingut perquè volem denunciar que la Fiscalia demana al Daniel 6 anys de presó i 3.000 euros de multa per manifestar-se en solidaritat amb el poble català. Daniel Gallardo va ser un dels centenars de joves que el dia 16 d'octubre es va manifestar a Madrid en solidaritat amb el poble català i en rebuig a la repressió patida en les protestes contra la sentència del procés. Fins a dia d'avui, després de 7 mesos, continua en presó preventiva malgrat la inconsistència de les proves presentades per la policia. En aquesta mateixa manifestació va ser testimoni de com els cossos de l'Estat van carregar contra una amiga seva i es va veure obligat a intervenir. Així va ser arrestat per suposades lesions contra un agent de seguretat, a més de desobediència, resistència a les autoritats i desordres públics. El moviment antirepressiu de Madrid també va denunciar que durant el temps que els detinguts van ser retinguts als calabossos van patir diverses humiliacions, amenaces i insults per part dels cossos de seguretat. I des del pim-pam-pum, com no pot ser d'una altra manera, demanem llibertat pel Daniel. Bueno, és bueno, una cabeza de turco, una de més, de dins d'aquesta voràgine repressiva que l'estat espanyol doncs... Tingui el govern que tingui, doncs porta a terme i bueno, des d'aquí ho denunciem i no deixarem de fer-ho. I amb la seva impunitat allí als calabossos. Sí, sí. Que me'n recordo quan, no sé quin polític era, que van dir ara ficarem càmeres a les comissaries. Sí. I ai, les mans, ja se'n van rentar les mans, no? Ràpidament, sí, sí. Mare meva. Una vergonya de país, és el que tenim. Bueno, i per continuar amb més música combativa, arriben les Amazonians, que és una banda valenciana de reggae roots formada el 2016. Reggae. Sí, porto un reggae ben guapo, ja veureu. Són Endumi Black Ninja, a la veu i a la percuta, la Maca al baix, la Sara a la guitarra i a la veu, la Paula la Paula a la bateria. És un projecte femení que vol donar presència i força a la dona en l'escena del reggae. És un temazo extret de l'LP Amazonians Reggae Music del 2019 que dedico molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, que sempre que no ve a fer programa li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Feien nou pim-pam-dèmies que no passava això, no? Exactament, exactament. Ja la trobo a faltar, cago en dena. I és un temazo que porta com a títol I'm Not an Object. I'm not reggae music. Ahí, ahí, buen reggae para la peña, amb les Amazonians, des de València, dedicada per la Noé, que sempre porta moltes cançons com aquestes de temàtica feminista. I'm Not an Object, espectacular. Molt bé, seguim amb més música combativa, seguiu a l'edició 343 en aquest toma i daca que estem fent al mestre Tecles i un servidor. Escolta, havia pensat que podria tirar una cunya de les que últimament les fèiem nosaltres. D'aquelles cutres, però en bona. Però ben feta. Tira-me-la. Vinga. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. A tots aquests jocs sonem, i també a l'iVox, que sempre ens ho saltem, però també som a la plataforma de ràdios d'arreu. I durant el Pimpandèmia, a Twitch, també. Sí, i a Twitch. I més enllà, que jo crec que el del Twitch ha vingut per quedar-se. Ja ho farem, clar que sí. A veure. Molt bé, doncs seguim més endavant. Ara és del torn del mestre Tecles, que obre la tercera ronda. Que portes, guapo? Oh, porta una novetat. Sí o no? És que al buscar cançons amb aquesta temàtica... Doncs me vaig haver de reinventar una mica i vaig estar buscant i vaig trobar aquest MC, ara me tiro al hip-hop, continuo amb el hip-hop, ja veureu que l'anterior, aquesta i la següent són de hip-hop. Potser un trio ahí bo. Sí. Clar, és que hi en tenia més, de lo que vaig haver de parar perquè no podia fer tot el programa de hip-hop, però clar, per explicar temes complexes, doncs un estil com el hip-hop va molt bé. La lírica del hip-hop, sí. I tant. Sí. Doncs mireu, és el Anarce, amb dos N's, com Anna, Anarce. És un MC anarquista de Granada, de la Zubia. I la veritat és que no he tingut gaire temps de buscar cosetes seves, però diria que el disco d'on està això és Nuevo Orden Musical. I la cançó que he triat es diu El Canon de la Locura. Jo crec que molt, molt guapa, una bona troballa, això. Clar que sí. No serà l'última cançó de l'Anarce, del company aquest, que portarem aquí el Pim Pam Pum, ja us ho dic ara. A-N-N-A-R-C-E. Nuevo orden musical, el canon de la locura. 2019. Por mi hermana, por todos, por todas. Comenzó el instituto como otra chica normal, con los nervios del primer día y la ilusión de hablar con gente que no conocía y así poder encajar, ya que desde que era chica le costó socializar. Ironías de la vida que no debían de pasar, ya que del prejuicio al juicio solo hay pestañear, cuando algunas risitas que se oyeron por detrás serían las responsables del principio del final. Y no le entiendo, ella era una chica de 10 que solo buscaba amigos con los que poder crecer, no sabía que una talla más tendría ese poder y los insultos de gorda empezaron a aparecer. Ella se veía bien, pero conoció la simpleza de la sociedad y su dictadura de la belleza. Pronto aquellos insultos invadieron su cabeza para después perderla, y así es como todo empieza. Creíste que era la razón por la cual no encajabas, salías a correr todos los días de la semana, dejaste de comer, creías que todo engordaba, cada vez más débil, todos tus huesos se marcaban. No pensaste en que tu familia se preocupaba, solo te sentías bien al ver que tu peso bajaba. Estabas ciega y no veías ese monstruo que te acechaba. Rompiste tus sueños para que ellos te aceptaran. Harto de escuchar, mamá, hoy comeré en mi cuarto, de corte por tu cuerpo y de escucharte vomitando, igual que se te oía todos los días llorando. Dejaste de ser tú, algo te estaba controlando. Ahora muchos te echarán la culpa de tu estado, alegando que eres tú la que se ha obsesionado. Si la sociedad cambiara o si se hubieran callado, jamás nada de esto te habría pasado. Y así fue creciendo junto a esa maldita enfermedad. Ya no era consciente de su propia propia gravedad. Su madre asustada y triste de verla empeorar, no tuvo otra solución que ingresarla en un hospital. Pasaban los años y ella seguía sin salir, aún estando con los mejores especialistas del país. Su familia deprimida ya dejó de ser feliz, porque esto le afecta a ella y a los que estamos aquí. Con más de 16 la regla le debería de haber bajado, pero su cuerpo sin energía nunca había madurado, con la estatura de un niño y los huesos de un anciano, y con la cara consumida de un junkie destrozado. Le pusieron una sonda porque no comía sola, su mente ya no es su mente, anorexia la controla. Ella estando tan delgada y tan pesada en las horas, se está apagando su voz mientras que su familia llora. Mamá, no podía creerlo, ¿cómo puedes irte ahora? Impotencia y ansiedad, siento que todo me ahoga y ellos no le entenderán. Dirán que solo fue una broma, pero ella tiene bondad, quiere decir que les perdona. Según todo pasaba en apenas unos segundos, ella postrada en su cama se alejaba de este mundo. Apenas escucha latir a su débil corazón, te queríamos viva y libre, no te vayas por favor. No le darán la razón, joder, saldrás de este infierno, tú eres dueña de tu vida, créeme, puedes hacerlo, jamás te vas a rendir, debes de ir a por tus sueños. Que más da lo que te digan los que no tienen cerebro, la vida es bonita, tú no vuelvas a hacerla dura. La libertad se encuentra en deshacer tus ataduras, porque tú lo conseguiste, lo hiciste y ahora juras que no te dejas engañar por el canon de la locura. Se m'ha oblidat dir-ho a la presentació, perquè ja avui estic nerviós i vaig una mica de cul. Però és una cançó que parla sobre l'anorèxia. Sí. A més, és de... explica un cas proper. Hola. No sé si és una amiga, una germana o del cantant. A mi m'ha semblat brutal. M'ha semblat impressionant com rapeja el tio, les bases ben buscades i les veritats com a punys. Ben guapa, ben guapa. Ben guapa, Ricky. La veritat és que difícil anar darrere teu avui, eh? Perquè, a més, amb aquesta temàtica tan concreta que avui t'has buscat, sí. I amb aquestes cançons també ben trobades, tio, molt xulo. Molt I aquesta xulo. Sobre l'anorèxia que parla també enllaça una mica amb el bullying que hi ha a moltes escoles, no? Mm. Que parla d'això, d'una noia que agafa uns quilillos, tampoc no tant, però agafa algun quilillo i ja se n'enriuen i tal, i això... No? La burla aquesta de la societat, la pressió estètica, sí. Tota aquesta merda, pues, fa que, bueno, pues, que a dins del teu cap... Que es trastorni. Et trastornes i, bueno, i acaba... I ja ha begut oli, cago en dena. Molt bé, Déu-n'hi-do els temazos que s'estan marcant al Mestre Tecles. Continuem encara amb més música combativa, seguim en aquesta tercera ronda. Ara farem una aturada amb la música perquè també ens volem fer ressò de l'exposició artística recull de les il·lustracions presentades al concurs del nou marxandatge de Justa Revolta, el col·lectiu feminista i anticapitalista de Sabadell, que ben aviat serà exposada aquí, a Can Capablanca, al casal independentista i popular de Sabadell. De moment la podeu veure al perfil d'Instagram de Justa Revolta, així que no us la perdeu. I continuant amb la música, després d'aquest nou contingut que us hem donat, que esperem que el seguiu, els continguts també ens fa molta il·lusió que, igual que ens agrada que us agradi la música, també ens agrada que seguiu aquests continguts que sempre intenten tenir temàtiques també polítiques i socials. Doncs ara és moment que arribin La Lengua de Trapo. La Lengua de Trapo és una banda irunyarra formada el 1999, amb el Luis a la veu i a la guitarra, l'Eugenio al baix i als cors, el David a la guitarra i als cors i el Carlos a la bateria. A més, no venen soles, venen acompanyades de la banda de Mil Demonios. És un tema extret des del seu LP Canciones Perdidas, que va sortir el 2010 i que em va recomanar de manera molt encertada el nostre estimat Albert Gran de Barberà. Va dedicada per tu, Albert. I és un temazo que algunes ja coneixereu, que es diu Salta la Luna. Thank you. Que tranquil·leta, eh? Has vist, eh? És una puncarrada, però és ben tranquil·leta. Sí, la lletra és així, sí. De l'estil puncarrada, com sí. Dius, però la cançó és tranquil·leta, suau. Sí, sí, no arrenca, però la gràcia està amb això, no? Que no arrenca. La llengua de trapo i el seu clàssic Salta a la luna, preciosa cançó d'altra banda, quan explica que els cotxes dels maderos, doncs, el calor del fuego i coses així que explica, la veritat és que és molt, molt xula. Me la va recomanar, com deia l'Albert Gran, i és una grandíssima troballa que li haig d'agrair amb ell, clar que sí. Molt bé, doncs més música combativa, seguim més endavant, anem a la quarta ronda, avui en farem 9 de rondes, imagineu-vos, encara el bo i millor està per arribar. Clar, són poquets, doncs menys gent, més rondes. I tant. És el que hi ha. Doncs mira, jo continuaré el meu periple amb el hip-hop, és l'última de hip-hop que porto. També és un MC nou pel programa, es diu Subce. Quantes novetats, tio? Bueno, potser no és nou, ara no ho sé si és nou aquest, perquè no ho he buscat, la veritat, no ho he buscat. Ho haurem de mirar. És que anava a dir Subce com de Sub-Zero. Sí. I al pensar això... Em sona que ja ho havíem dit. Sí, em sona. Després ho busco. Doncs si no és nou, doncs no passa res. Ja havia sonat aquí el pim-pam-bum, però segur que aquesta cançó benvingut. No havia sonat. O sí, també, vés a saber. Torna a ser ben trobada. Sí, perquè és de la temàtica. De fet, aquesta no necessita indagar gaire per saber de quina temàtica parla, perquè la cançó es diu Carta a mi ansiedad. Hòstia. O sigui, aquesta és en primera persona. Sí, el cantant, el Subce, la fa en primera persona. Parla de la seva... Sí, i què puc dir d'aquest bon home? Doncs que és d'Elda, em sembla que és per allà baix, és el País Valencià, Alacant, un poble de per allà Alacant. Sí. I res, no tinc gaire cosa més, perquè ja vaig tenir prou de feina buscant les cançons de la temàtica com per buscar info de la banda. Ja em disculpareu tots. També un temacle, eh? Ahí va. Fum-li. Vivo contra ti ansiedad, decirte no podrás conmigo. Jamás he sido el mismo desde que convivimos. Te conocí a finales de aquel 2007 negro, cuando te instalaste a vivir en mi cerebro. Hija de puta, me has jodido de mil formas. Un nudo en la garganta, presiones en la aorta, insomnio, sudor frío, calambres musculares, hormigueos en las manos, hipocondria, depresión cobarde. Me robaste momentos preciosos de mi vida, haciéndote caso a ti en vez de a mi presente. Me enseñaste que siempre hay una salida, me hiciste querer herirme, también volver más fuerte. Me has hecho gritar a mis padres, obrar con egoísmo, pagar con mi novia mis enfados y odiarme a mí mismo. He estado de viaje visitando lugares preciosos, solo pensando en volver por sentirme horroroso. Es tan duro escribirte, el problema está en mí. Sé que no existes, sé que no estás ahí. Solo es mi cabeza que reproduce mis miedos. Sería fácil acabar contigo, pero siento que no puedo. Gracias a la música me olvido de que existes. Te presenté a mis fans a través de canciones tristes. Cuando estoy bien, te recuerdo como un chiste. Te derroté mil veces, pero siempre volviste. Te derrotaré las veces que haga falta. Soy más fuerte que tú, la música me da alas. Mi familia, mis amigos, mi pareja, mis fans. Somos muchos contra ti, nunca vas a poder ganar. A la gente que se encuentra en la misma situación, os digo, no rindáis, siempre vuelve a salir el sol. Escribo esta canción, es mi cuarta noche sin dormir, con más fuerzas que nunca de enfrentarme a ti. La vida no está hecha para sufrir sin motivos, porque luego te golpea y al de sufrir de verdad. No creo que merezca este maldito castigo, no quiero vivir contigo, que te follé en ansiedad. Déjame volar de una vez, sonreír, te quiero olvidar. Me acompañaste en Granada, en Salamanca, en un crucero, hija de puta, jodiéndome el viaje entero. Devuélveme el tiempo que me debes y las experiencias. Por ti salí huyendo, me mudé de Valencia. Por ti dejé los petas, la droga y te lo agradezco. Cuanto más daño me haces, más me crezco. Me hiciste ver quién son mis amigos de verdad. Los que están cuando estás bien, pero no cuando estás mal. Me has hecho valorar la vida y la felicidad, que a veces hay que llorar. Por muy macho que seas, que siempre habrá personas que nunca te fallarán, como papá y mamá. Cuando la vida te golpea y me querías encerrado y he viajado por el mundo. Me querías triste, sonreído a todo el mundo. Me querías solo, pero mi gente es mi mundo. Y te marchas de mi mundo, sorry que te den por culo. Déjame en paz, de una puta vez ya. No pido nada raro, solo quiero ser normal. No pensar en ti más, ni de viaje, ni de fiesta, ni en mi casa sin poder desconectar. Harto de que mis noches se transformen en infiernos, dando vueltas en la cama, rezando a ver si me duermo en un duelo con mi mente, sintiéndome un puto puto enfermo y al final escribo esto en el cuaderno. Harto del pesimismo, de hacerme daño a mí mismo, de sentir como caigo en este abismo, déjame volar. Si todo tiene solución menos la muerte, pero precisamente eso es lo que yo quiero solucionar. Quisiera creer en Dios, todo sería más fácil. Quisiera llorar, no suelto ni una lágrima. Quisiera conseguirlo, no quedarme solo en casi. ¿Cómo pasar de ti si ni siquiera paso página? La vida no está hecha para sufrir sin motivos, porque luego te golpea y haces sufrir de verdad. Nací. No quiero morir, pero al final moriré. Como todas las personas que amo, amaré. Todo es tan trágico que pienso para qué. En fin, quisiera creer en esos libros de autoayuda, pero la realidad es muchísimo más cruda. Puedo escribir belleza como versos de Neruda, porque hasta en lo más oscuro sigue brillando la luna. La vida no está hecha para sufrir sin motivos, porque luego te golpea y haces sufrir de verdad. Vale, va, rectifico. Sí que havia sonat aquest MC i sí que havia sonat aquesta cançó, justament, la va portar l'Eric uns 3 mesos. Però bueno, és que val molt la pena... Ens està escoltant l'Eric i la Noe, diria, no? Ah, sí? Ah, molt bé, molt bé, molt bé. No, la veritat és que no estic a les xarxes connectat i no m'he fixat si ens han dit alguna cosa. Això sembla i ho celebrem, clar que sí. Ai, ai. Els nostres companys, encara que no hi siguin aquí ficant cançons, almenys ens tenen presents allí escoltant-nos. I tant que sí. Molt bé, pues, més música combativa, això no s'atura. I com que no s'atura, donem pas a la secció Punquidona. Punquidona, pues hauré de tirar la cunya aquella tan guapa que vau crear, no? Tira-me-la, clar que sí. Obrim la secció Punquidona. Així és, arriba la secció Punquidona, que per les que no ho sabeu pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. I avui fem amb la Fabi Penades. La Fabi Penades va néixer un diumenge de Pasqua de 1967 a Ciudad de la Plata, capital de la província de Buenos Aires, a l'Argentina. Treballa en un petit taller de serigrafia amb el que s'intenta guanyar la vida. Entre les seves aficions destaquen la de ser interiorista del PAL, ja que li encanta transformar els jocs i no li agrada gens veure parets buides. Té la mania de revisar diverses vegades l'equip i el merchandising abans i després de cada bolo. Militant, vegana i feminista, la seva ideologia és clarament anarquista. Li encanta tenir cura de les seves amistats, totes i cadascuna de les persones amb les que comparteix vida, aficions i ideologies, per a la Fabi són un tresor. En quant a les seves influències musicals, als 16 anys va començar a escoltar heavy metal, perquè a la seva ciutat natal on no hi havia una altra cosa. Fins que un dia, com per art de màgia, algú va fer aparèixer davant seu un disc de plasmàtic i li va esclatar el cap. Ja li va entrar la curiositat i el següent que va fer va ser un treball d'investigació a fons i el punk va començar a envair el seu cor fins al dia d'avui. Les bandes on ha participat són Antisocial i Penades por la Ley. Recorda el seu primer concert quan es va formar Penades por la Ley l'any 1993, que tenia una cantant que va desaparèixer el dia que van debutar. La van esperar fins que van haver de pujar a l'escenari. Aquell dia, a part de baixista, es va convertir en la cantant de Penades. Per cert, mai més l'han tornat a veure, la cantant. Recorda una anècdota personal molt divertida quan estaven pujant una muntanya amb unes amigues i se'ls va fer de nit. Els havien advertit que seria perillós seguir i tot i així van continuar. Però no tenien lot i de sobte una d'elles va començar a cridar, ja que barrant el pas del camí al grup hi havia una enorme serp. Estava enroscada i no es movia. van decidir esperar els endarrerits i endarrerides del grup que portaven la llum del mòbil, i quan van il·luminar-la van veure sorpreses que la serp no era res més que una immensa merda de cavall. Així va ser. Dins de les anècdotes relacionades amb la música, recorda quan vivien encara a Buenos Aires. Gairebé sempre passava el mateix. Arribar al concert, endollar i entrar a la fucking police a desallotjar l'espai, maleït siguin. La cançó que hem triat per presentar a la Fabi Penades és, òbviament, de Penades por la Ley, la banda punk nascuda a l'Argentina el 1993, vivint a Bilbo des del 2001. Lluitadores, defensores de la igualtat, feministes i sorolloses. Elles són Fabi, la protagonista de la secció punkidona d'avui, al baix i a la veu, la Nati, a la guitarra, i el Xabolo a les baquetes. Aquest 2020, Penades por la Ley preparen nova artilleria, així com la tornada als escenaris per celebrar els 25 anys en peu de guerra i atonyinant aquest sostre de vidre que cal trencar. Us portem un tema del seu quart treball homònim, Malos tiempos per la llibertat, i que porta el títol aquest mateix, Malos tiempos per la llibertat. Així que, amunt les crestes! Inconfusibles Penades por la Ley. Sí, la veritat és que sempre acabarem venant a lo mateix, que és el Liar la Parda, Malos tiempos para la libertad, des del seu treball homònim, i bueno, dins d'aquesta secció punkidona on avui us hem acostat la vida i miracles de la Fabi Penades. Moltes gràcies, Fabi, per prestar-te a aparèixer en aquesta secció punkidona del Pim Pam Pum, i moltes gràcies per tota la informació que ens has enviat. La veritat és que fa molta patxoca cada vegada que tenim contacte amb alguna de les dones punk que a dia d'avui encara estan sobre els escenaris fotent canya, i bueno, esperem que aquesta secció punk i dona cada setmana us agradi i us informi i us arribi més informació sobre això, sobre les dones del punk. Molt bé, molt gran aquesta secció, Isma, m'encanta. Clar que sí, seguirem fotent canya, i sobretot sempre que hi hagin tantes noies com hi ha que estan fotent-li canya en un munt de bandes que des d'aquí us intentarem presentar. Més música combativa, això no s'atura, seguim en aquesta edició 343, ara és el mestre Tecles, que porta ja la seva cinquena bala. Podríem dir que arribem aviat a l'Equador del programa. Ahí estamos. Sí, després de la meva diríem que estem just a la meitat, a veure com portem. Sí, doncs mira, una horeta, arribarem a les 2 hores, com acostumem a fer últimament. Sí, com si res. Com si res, pim-pam, tu, el pim-pam. Aquí, des de Radio Trama, clar que sí. Doncs vinga, va, Després de fer un repàs a l'ansietat, a la, bueno, a diferents, a l'anorèxia, diferents condicionants, ara donem pas al trastorn bipolar. D'això ens en parla el Kurt Cobain, des d'una cançó de Nirvana, wow. Lithium, que segur que tots coneixeu. Un clàssic. Però no he volgut portar la versió normal, la que tots tenim molt sobada, sinó que he triat una cançó en acústic, on és ell sol, ell solet amb la guitarra, i això ho podeu trobar a un disc que van editar el 2005, potser està més d'un, però a un disc que van editar el 2005 que es diu Sliver, The Best of the Box, i allí teniu aquest solo en acústic, que jo veureu que no és una gravació d'estudi com Déu mana, és una mica així d'anar per casa, però com ens agrada a nosaltres aquí, underground, i tant. No? Amb aquest so garajero, grunge, podríem dir, també grunge, seria una definició. I tant que sí. Doncs us deixo... Bueno, aquesta... El Kurt Cobain mai ho va... Dien veu alta, mai ho va parlar de que la cançó aquesta vagi del trastorn bipolar, però és com un secret a veus, que ell ho era. Tenia algo d'això, i a més que lithium és liti, que és el que s'hi recepten a la gent que té aquest trastorn. Hòstia. Per tant, blanco i en botella, leche. Leche. Molt bé. Doncs us deixo amb aquesta versió en acústic de lithium, a veure què us sembla. Clàssics al pim-pam-pum. I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke our mirrors Sunday morning. It's every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in a daze, 'cause I found God. Hey, hey, hey. Maybe I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Uau! Sí que era molt més curta que la que jo recordo. Sí, perquè em sembla que la versió normal fan com la mateixa lletra dos vegades. I aquesta, pues... Però l'essència la tenia, eh? Sí. El crit allà desgarrat i tot plegat. L'amargura que transmet, sí. La veu d'aquest home. En Pau Descansi, allà on sigui. Molt guapa, molt guapa. La veritat és que un clàssic en tota norma, super reconeixible, un tema zarranga, no? Un rere l'altre, que és el que estàs fent en aquesta edició 743. Sí. I a més m'agrada haver portat aquesta versió així en acústic, que probablement la gent no conegui tant. Sí, sí, tothom la reconeix, però per l'original, diguem, no? Però, sí, però sí, aquesta sí. Jo, per exemple, no la tenia gens controlada i m'ha molat molt. A més, també això que deies fora abans de començar la cançó, molt underground, totalment underground. Totalment, o sigui, underground, sí. Es notava una gravació feta a l'estil casolà, com fem nosaltres. Quan havia triat la cançó, doncs, la primera que vaig pensar és la versió d'estudi, però després també hi ha un parell de versions en directe, d'un sí. Parell de directes, i després vaig localitzar aquesta i vaig dir no, yep. aquesta és la que va. Deixa-me-la, clar que sí. Molt bé, doncs més música combativa, però encara també donarem més continguts perquè en tenim forces avui. Fumbricant. I ara el que volem fer és denunciar el que està passant a la Nissan. La Nissan ha cobrat 179 milions d'euros públics en els últims 10 anys i ara marxa per maximitzar els seus beneficis, deixant 3.000 treballadores al carrer. Nissan representa la viva imatge del capitalisme, on la nostra vida i la nostra feina depenen de la voràgine depredadora del capital. Per això diem nacionalització de Nissan ja, per ficar la vida i les feines de les treballadores per davant dels interessos d'uns pocs i d'unes poques. Vida abans que capital, aquí al Pim Pam Pum també ho denunciem, clar que sí. I arriben dos il·lustres. Aturem màquines. S'atura el programa perquè arriba Napous i el mestre Palli. Fort aplaudiment. Vamos! El mestre Palli, pels que no el coneguin, aquí està. Ai, ai, ai, ai. És l'ideòleg del Pim Pam Pum. Exactament, és el Gualtrapa que ens lia a totes, sempre. Espera, abans de continuar amb els companys que acaben d'arribar, deixa'm sí. dir que efectivament són uns 3.000 treballadors de la Nissan que se'n van al carrer, però no només aquests, perquè empreses externes a la Nissan que feien petites coses pels cotxes, diuen que seran fins a 20.000 o així que poden arribar a ser els afectats. Ja ves. O sigui que 20.000 famílies tu afectades. És un drama dels gordos, això. És un drama, sí, la veritat que sí. Bueno, i per amenitzar aquesta mala notícia que ens han donat, tenim una banda que li donarem la benvinguda, que són Rotura, que és una miqueta el que està fent la Nissan, una mena de Rotura. Rotura és una banda narcopunk de Molins sense rei, així es fan definir. Són el Toni a la bateria i l'Alejo a la guitarra, amb dos exmembres de la banda Simulacro, juntament amb la Sílvia, que toca el baix i fa les veus, que va ser vocalista de l'extinta banda saragossana Estigia. Fa pocs mesos es van formar i just abans de la pandèmia van poder enregistrar el seu primer treball, que han estrenat aquest mes de maig. És un treball homònim, com elles, ja que es diu Rotura. Ja portem unes quantes d'homònimes i no serà l'última. I són cinc temes de punk del guapo que recorda a bandes dels 80 com Último Resorte, Cocadictos i altres posteriors com Electroduentes o Insurrección. I per coqueteu us portem avui Agitadores, dedicada a totes les bruixes. Agitadores, de Rotura, espectacular tema zarrangano, certament recordava Electroduendes i altres grups, i no, és un treball que fa molt poquet que ha sortit. Molt bé, benvingudes, aquí al Pim Pam. I tant que sí, molt bona feina, la de l'Alejo, el Toni i la Sílvia, la veritat és que és un trio que fa por, i bueno, i aquí seguim ara amb l'Eva i amb el Xavi Palli, que estan aquí amb nosaltres, ens han vingut a fer companyia una estoneta. Què tal, companyes, com esteu? Molt bé. Contentes de ser-hi. Clar que sí. Bona tarda. Bona tarda, mestre Palli. El primer Pim Pam Pum post-pandèmia, tornant als estudis. Fas cara de bona persona, eh? Què passa? Cagonera. Em trobaràs a faltar allí sí, coordinant clar. Els vostres problemes en directe, no? Exactament. Clar, això és una altra de les coses que, a part de que poder-nos veure les cares i tal, les visites dels companys que de cop i volta s'obre la porta de l'estudi i arriba. A veure qui arriba. Això no passava, eh? No, i està molt bé, ho trobem a faltar. I tant que sí. Molt bé, doncs continuem amb més música combativa, continua aquesta edició 343, ens ho estem passant d'allò més bé, oferim-vos tots aquests tamarros que us estem oferint, esperem que vosaltres allà on estigueu us estigueu passant també bé com nosaltres. Ara és el torn de Mestre Tecles, que tira la sisena bala. Ja... Torna jo. És que no m'acostumo a això que siguem només dos, Isma. No hi ha treva. De moment no hi ha treva. Doncs mireu, després d'anar-me'n a Seattle amb els Nirvana i la seva cançó Lithium, avui Palli i Eva, hòstia, em sortia Pou, però no. Pous. Ja la tenim liada, ja ha arribat el Palli per destarotar tot el llibre d'estil del programa i tot el que estàvem fent de bo. Quedàvem molt seriosos. Quedava bé la cosa i ara ja no. Mira, avui porto un programa dedicat, totes les cançons parlen sobre, d'alguna manera o altra, sobre la salut mental. Sigui anorèxia, sigui el pallisme, o sigui... No pots assenyalar el Palli com dient, va per tu, va per tu això. Va per tu. Joder. Està com una cabra. Sí, hem tractat el trastorn bipolar, l'ansietat, l'anorèxia i, bueno, algunes així més en genèric. I ara porto els Green Day amb un tema clàssic que la veritat és que m'encantava la cançó però no en tenia ni idea que tractava sobre això. És el tema de Basket Case. I que ho hauríem pogut intuir tots plegats perquè si us fixeu en el videoclip està gravat en un psiquiàtric. Van tots allí dins un psiquiàtric, munten com un bolo a dins d'un psiquiàtric. I he vist que aquesta cançó la va escriure el cantant de Green Day una mica com a teràpia perquè li van diagnosticar, no sé ben bé com era, però algo de pànic, un tipus de pànic, no sé ben bé com en deia, perquè estava en anglès i he tingut molt poc temps per preparar-m'ho, la veritat. Però bueno, i deia que això era una mica la millor manera de combatre això era escriure sobre el tema. I tant. I va fer aquesta cançó que tots coneixereu, Green Day Basket Case, extreta del seu disc Dookie, si no vaig errat, ho dic de memòria. Avui vas de clàssic en clàssic, Sí. Abans Nirvana ara Green Day... Però això què és, tio? Bueno, tu has començat amb Cortato, o sigui que, a veure... però amb violoncel. Amb violoncel, és veritat. Què és esta mierda? Cortato violoncel? No, una versió de Cortato tocat amb violoncel. T'has d'escoltar al principi del programa, Palli, que... És un temazo. La meva no és una versió ni res, aquesta sí que és versió d'estudi i Basket Case i caudeu-la. Xitxa de la bona. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. Set it up. I think I'm taking it up. Efectivament, com ens deia la Eva, ha sigut un tornar als 15 anys, tu als 25 potser, Isma. Segurament, mica... quanta maldat hi ha en este món. Jo als 30 o així, no? Vull per als 60, me cago en dies. Sí, no, no, però sí, ha sigut tornar enrere, encara que no tan enrere, però ha sigut tornar enrere. Molt bé, molt bé. Ja veieu que aquí les ganivetades volen flisqui, flasca, torti a dret. Seguim amb més música, però també seguim amb més informació. Ara us volem informar de la situació que s'està produint a Rojava en l'actualitat i ho farem resumint l'article Afrin, la cova dels lladres de Turquia, elaborat pel Ferran Domènech, el nostre Ferran de Resiliència, que apareix, com no, a la directa a qui avui dediquem el programa. I diu així, 2 anys després de la invasió d'aquest cantó de Rojava, les fraccions islamistes sota el control de Turquia saquegen el territori i s'encarnissen amb la població civil que, malgrat tot, resisteixen a marxar. Bona part de la que ho ha hagut de fer viu en molt males condicions al camp de refugiades de Shiba, sota control militar del règim sirià de Bashar al-Assad. Encara ha dut a terme un canvi demogràfic establint població àrab i turcmana a la zona, ja siguin combatents islamistes a les hordes de Turquia o a famílies desplaçades d'altres punts de Síria. Afrin és la zona més rica de Rojava o fins i tot de Síria. Per aquesta raó, l'ocupació no s'ha limitat a la repressió vers la població local i al robatori de propietats, sinó que ha pres altres formes, com l'expoli de recursos naturals. S'han tallat o arrencat almenys 200.000 oliveres i centenars de milers de pins, roures i altres varietats. Roben el que poden i destrueixen el que queda. Aquests llocs sagrats que tenen milers d'anys i un valor especial per a la gent d'allà. No només pretenen matar la gent, sinó també destruir la seva història. Aquests atacs han estat documentats per l'Organització d'Investigació Oberta Bellingcat. Segons la Unió de Dones Yazidites d'Afrin, les persones que romanen a Afrin han estat represaliades i fins i tot assassinades per haver enviat imatges dels saquejos a l'exterior. Aquest fet demostra el control exhaustiu de les telecomunicacions dins les zones ocupades de Turquia. Una altra cara de l'ocupació d'Afrin és el saqueig hídric. Abans de l'inici del conflicte sirià, Turquia ja havia desviat el curs de diversos rius construint preses des de Turquia. D'aquesta manera, controlava i restringia els recursos hídrics al llarg de la frontera amb Síria. La pèrdua d'aigua comporta la pèrdua de l'agricultura, fet que empobreix la població local. Des del 2018, aquesta política d'espoli hídric s'ha agreujat perillosament amb l'excavació de pous al costat de brolladors d'aigua. L'objectiu principal no és beneficiar-se de les aigües, sinó privar la població local d'aquests recursos. La població que roman a Afrin viu sota el clima de por generat per les faccions islamistes. Als kurds i kurdes els és impossible assegurar-se el pa diari. Les seves oliveres i el seu oli no valen res i a sobre les forces d'ocupació es queden la meitat de la producció en concepte de zakat, l'import promogut per la llei islamista. Per obrir una botiga com a kurd has de tenir un soci o sòcia entre els mercenaris que et protegeixen. En cas contrari, patiràs la seva extorsió. Segons l'Observatori Sirià de Drets Humans, la darrera operació de la brigada Sultan Murad hauria sigut el reclutament de prop de 150 adolescents d'entre 16 i 18 anys residents a Afrin, aprofitant la feble situació econòmica en la qual es troben. Aquests haurien sigut enviats a Líbia, on haurien mort en combat 17 menors. Prop de 10.000... Espera, que ho hem perdut... Prop de 10.000 refugiades de Rojava viuen en camps de Shiba, mentre que més de 100.000 ho fan a cases, la majoria de les quals en molt mal estat, que es van veure forçades a ocupar o llogar. Aquest és un resum del article que ens ha fet el Ferran Domènech, el nostre Ferran de Resiliència, sobre la situació a Rojava i que porta com a títol Afrin, la cova dels lladres de Turquia. Vergonya, vergonya de l'estat turc, vergonya del món que permet aquestes atrocitats en els temps que corren. I per amenitzar una miqueta aquesta voràgine, aquesta maleïda voràgine que està patint el planeta... Porta temps, no, ja, el Ferran allà dalt? Sí, sí, sí. Ja fa... Pensava que havia anat per uns mesets, però ara pues porta jo, ja... Jo crec que... Novembre, crec que. El novembre. Sí, sí, jo crec que a finals de l'any passat va ser, sí, sí. Pues mira, mig any ja porta. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I ara fa articles per la directa de, des d'aquí, eh? Ja fa. No és el primer que fa i aquest també val molt la pena. De fet, és el segon que li hem resumit aquí en el programa, sí. Perquè bueno, és un tema que també ens preocupa molt, tota la situació de Rojava. I el Ferran l'està seguint de primera mà, de manera excepcional, amb articles tan interessants com aquest que us hem presentat. A nivell musical, això ho manitzarem amb una banda nova, aquí al Pim Pam Pum. Juli, què tal, guapo? Bona nit. Què tal? Estem en directe. Hòstia, no arriba un millor moment, eh? Bona clar que sí, arriba sempre en bon moment el Juli. Què tal? Molt bé, una forta abraçada, guapo. Molt bé, doncs mireu, això que us dèiem, la banda que arriba ara al Pim Pam Pum és una banda nova que es diuen Borgerling Bebreving, que és traduït, vol dir traduït del turc, vol dir enterrament civil, i és una joveníssima banda, és un joveníssim trio punk d'Estocolm i Uppsala, a Suècia, i la característica més destacable, a banda de la bona música que fan, és que són nens petits. Flipareu amb les veus. Sí, o sigui, les veus ja els delaten. No és gent jove, són petits, directament. Sobretot un d'ells. Són l'Edi a la guitarra, el Julian al baix i el Fran a la bataca. És un tema que es diu Vagra, que significa rebutjar en suec, i és un tema que apareix al seu EP homònim, com ells, que es diuen Borgerling Brigaving. És difícil. Com els russos de l'altre dia que portava jo. Sí, són xungos, per pronunciar. I és un tema que hem extret del seu videoclip que van estrenar l'abril passat. Us el deixo perquè en gaudiu. Borgerling, Bebreving, espectaculars des de Suècia, amb aquestes veus que sonen anem petit, perquè són nens petits, i la veritat és que fa poquet que ho vaig trobar, havia d'afegir cançons al programa Correcuita, i he pensat, això és un temazo que ha d'anar directament al Pim Pam Pum, aquesta edició 343, clar que sí. Molt bé, Isma, molt bé. Una altra bona estrena, eh? I tant que sí, que no sigui la darrera. Més música combativa, això no s'atura, bull d'activitat al local de Ràdio Trama, aquí al casal independentista i popular Can Capablanca, i estem molt contentes que ens seguiu escoltant, no deixeu de fer-ho perquè sou l'autèntic motor que fa funcionar el pim-pam-pum. Ara és el mestre Tecles que inicia la sèptima ronda, això comença a fer molta baixada. Doncs, després de fer una visita, primer estàvem a Seattle amb els Nirvana, després ens han anat a Oakland, a Califòrnia, amb els Green Day, i ara vinc bastant més cap aquí, me'n vaig cap a Bilbao. Oh! No deixo els clàssics. Bilbo! No deixo els clàssics, me'n vaig a Bilbo, com diu l'Isma, porto els Escorbuto. Claro que sí, claro que sí, guapi. Sí. Després hauré d'anar jo, no? Claro que sí. Igual com porto fent tot el programa, la cançó que porto a continuació parla sobre salut mental, i és un homònima, no es diu Escorbuto, sinó que es diu, com es, la cançó es diu com el disc. Com el disc. Esquizofrènia. Punxa-la. Enxufa-la! Esquizofrènia de Escorbuto aquí al Pim Pam Pum, espectacular tema zarrangano, clàssic rere clàssic del mestre Teclas, tractant el tema de la salut mental, brutal, brutal de necessitat aquest Esquizofrènia, que tampoc havia sonat, eh? Paradoxalment no havia sonat aquí al Pim Pam Pum. Ah, no? Crec... ho has buscat o algo? No, no ho he buscat, m'ho trec de la patilla, però... però si l'has posat és que no ha sonat. No, no ho sé, la veritat és que no, perquè no, no m'he fixat. Com que ja tenia prou de feina, ja us ho dic, que he anat una mica de cul i a l'hora de preparar-me el programa ho he fet tot just. Tot just he arribat a preparar-me les 9 cançons i no he fet això, la feina aquesta de mirar si havien sonat o no i tal, però bueno. I de fet, es nota perquè una cançó havia sonat el grup. Havia dit que no havia sonat ni el grup i havia sonat el grup i, havia... i la cançó. O sigui. Bueno, mira, coses que passen. Però és igual, avui és un dia especial que portava cançons d'aquesta temàtica i l'important és la temàtica, no si havien sonat o no. I tant que sí. Molt ben dit, mestre Teclas. A més, és molt especial perquè tornem a estar a casa nostra, tornem a estar a la nostra estimada Ràdio Trama, al nostre casal independentista sí, i popular Can sí. Capablanca. Crec que no ho he dit en directe, t'ho he dit a tu fora de micro, però una de les coses que més m'agrada d'estar aquí a l'estudi és que controlem quan s'acaben, sí. O sigui, quan li dones el play i sona la cançó, pots veure com s'acaba, que quan ho fèiem a través del Discord... Anàvem amb els enllaços del YouTube infernals aquells, sí, que de vegades sí, anaven, de vegades no, de vegades es penjava el Discord... Sí. Sí, sí, sí. Una locura. Ha sigut una travessia del desert, que ara per fi ja ha acabat, i a partir d'ara tots els programes ja des d'aquí, amb el format cau. Habitual... Exactament, molt bé, molt bé. Doncs mira, jo et seguiré una miqueta la pista... perquè no marxem d'Euskal Herria. Ens quedem a Euskal Herria perquè arriben els Nafarroa 1512. És una banda d'estric punt d'Arbisu a Nafarroa, creada el 2011. Són el Chirri a la veu, l'Olon a la guitarra, l'Estane al baix i el Rayo a la bateria. És un temazo extret del vídeo líric que fa una setmana van treure i que volem dedicar al Fabi de Barberà, que la va compartir amb la gent de l'Ateneu de Barberà. I és un temazo que porta com a títol Bon cop de fals. la llibertat completa dels països catalans fins a la transformació radical d'aquesta societat, d'aquest sistema capitalista i del patriarcat. Tres barricades! Tres barricades! Cerrarem! Tremenda, tremendíssima, Nafarroa 15-12, amb aquest bon cop de fals, cantada en euskera i català, com heu pogut escoltar, espectacular el temazo que ens va compartir el Fabi a tota la gent de l'Ateneu. Merci, Fabi, clar que sí. Aquesta també era estrena al Pim Pam Pum, el grup aquest, o no? Nafarroa 15-12 havia sonat poquet, però alguna, havia sonat. Alguna havia sonat. De fet, havien portat una cançó que feien en col·laboració amb, una, amb alguna altra banda d'allà d'Euskal Herria, i aquesta, la veritat, és que és un trallón, bon cop de fals, a tope amb... De fet, les meves últimes... Les meves, aquesta i la meva última cançó són cançons de bandes d'altres llocs del món on tracten el tema català, val? El tema de la independència de Catalunya i tal, i la veritat és que ben trobades. Aquesta és un temazo ben punk carrejada, amb aquest street punk que fan la gent d'Arribizu. Ara hi ha gent basca que té catalanitis, no som nosaltres els que tenim basquitis només. Bueno, hi ha gent basca que se solidaritza, igual sí, que sempre broma, ho hem era fet. Broma. Estàs ahí dándole a tot el que se menea, me cago en dios. Clar que sí, clar que... Ai, atento, cago en dios. Molt bé, Mestre Tecles, pues, em sembla que has d'encetar la vuitena i penúltima ronda. Sí, això s'està acabant, això sembla mentida, sí. Però s'està acabant. A veure, mireu, ara també jo també porto una estrena. Són els Beer Tooth, o sigui, dents d'os. És una banda de... M'entorno cap als Estats Units, em sembla, a veure, d'Ohio. Una banda que es va formar el 2012 a Ohio. També és una cançó que he buscat especialment. Aquesta banda no la coneixia, és la meva búsqueda de música així... d'aquesta temàtica que porto avui, i és una cançó que parla sobre la depressió. Ole. També és una de les més comunes, sí, no? Probablement, sí. Que tothom... Potser la que més. Podríem dir que tothom en algun moment ha patit alguna mica de depressió. I, bueno, la cançó es diu Sick of Me, cansat de mi mateix. Fum-li canya. Vinga. Sonava Punky Yankee o m'ho ha semblat a mi? Sí, home, d'Ohio. D'Ohio, clar. Punky Yankee, una mica hardcoreta, una mica metaleros, no sé, una mescla així estranya. Però lo important d'avui no era com sonaven, sinó la temàtica. La temàtica, no? Clar que sí. Molt ben trobada, també. Molt ben trobada amb esta tecles. Fa molta baixada, això. Jo ja vaig una mica esbarat i tot, eh? Sí, sí, sí. Ara ja... Ara... Queden tres cançons només, em sembla, per acabar el programa. Queden tres cançons, sí, sí, jo ara us presentaré... Ara ens hem d'esverar ja del tot. Ja veuràs. O sigui, ara... Ah, clar, la teva penúltima sempre és la més canyera, és més canyera la penúltima que l'última. Sempre. Això em descol·loca, tio, no acabo d'assimilar. M'agrada fer manolades. El trobo molt a faltar, s'ha de dir que trobo molt a faltar el Manolaken, també a l'Eric, el Pau i la Noe, que avui no estan amb nosaltres, i ens en recordem molt, molt de la gent del programa que no pot venir a cada un dels programes que fem. I és veritat que la meva penúltima sempre és dedicada al Manolo, perquè ell ho fa molt això i ens ha ensenyat de bona manera com s'han de fer les coses ben fetes. I us presentaré a Nervosa, que Nervosa és una banda de thrash metal de São Paulo, al Brasil, i ha patit una reestructuració... Què en fas de Noé? Que la Noé cada programa ens porta una de Brasil. Sí. Pues també anem cap a aquesta mina inescrutable que és la música brasilera underground. Nervosa, eh? Nervosa, i si són una miqueta nervoses ja veureu que són. És això que us dèiem, és una banda de thrash metal, o sigui que prepareu-vos a escoltar crits. Són la diva satànica a les veus, la Prika Amara a la guitarra, la Mia Wallace al baix i Eleni Nota a la bataca. És un tema extret des del seu EP Agony i que porta com a títol Guerra Santa. Nervosa, des de São Paulo al Brasil, fent les delícies aquí al Pim Pam Pum. Deixeu-me que us digui que aquesta penya és una penya molt, molt seguida, massivament seguida. Són molt coneguts allà a Brasil. Sí, Sí, sí. I també deixeu-me que us digui que hem patit una reestructuració de la banda, hi ha hagut algunes de les membres que han saltat i altres que s'han quedat i han tingut noves incorporacions, però la banda continua endavant i és veritat que feia moltes setmanes que tenia pendent de posar-les i he pensat que avui era un dia excepcional per poder-ho fer. Bona despentinada. Bona despentinada, sí, sí. Una manolada en tota norma, clar que sí. Celebro que us hagi agradat. Espero que ara estigueu una miqueta més tranquil·les que abans, clar que sí. Molt bé, Isma, tio, fantàstic. Però això s'acaba, eh? Això s'acaba. Arribem a l'última ronda, arribem amb els últims dos temes, acabarem amb un parell de cançons, com sempre. Abans, però, us hem de recordar que el programa d'avui l'hem dedicat a la gent de la directa, que compleixen 14 anys i que trauran aquesta directa 500, que tenim moltes ganes de tenir-la entre les mans. 14 anys, eh? Sense sí. defallir, no és... No és poc, això. No, sí, és un fotimer d'anys ahir a la cresta de la onada, donant informació veraç i crítica de totes aquelles coses que els altres mitjans de comunicació ens intenten enganyar. I des d'aquí ho celebrem i des d'aquí les felicitem. També hem denunciat que la Fiscalia demana 6 anys i 3.000 euros de multa pel Daniel per manifestar-se en solidaritat amb el poble català. Us hem presentat l'exposició artística de Justa Revolta, que ben aviat serà aquí al Casal Can Capablanca, i dins la secció Punquidona us hem presentat a la Fabi Penades. A més, hem volgut denunciar el que està passant a la Nissan, que vol deixar, bueno, dèiem 3.000, però són 20.000 treballadores al carrer. 3.000 directes de la pròpia fàbrica, o les tres fàbriques que xapen, però molta més gent, calculaven uns 20.000 treballadors i treballadores de fora de la Nissan, però que treballaven però que també... relacionats a... Sí, sí. Que fabricaven, doncs, jo què sé, potser o pintaven una porta o fabricaven un retrovisor o algo relacionat amb els cotxes. Amb els cotxes. I a més, us hem informat de la situació actual a Rojava mitjançant l'article Afrin, la cova dels lladres, excel·lentment redactat pel Ferran Domènech, el nostre Ferran de Resiliència, per la directa. Acabarem amb un parell de temes com us dèiem. Em sembla que el primer el portes tu, Mestre Tecles. Vinga. Doncs la meva última cançó d'avui de temàtica sobre salut mental i... Deixa'm que et digui que has fet un excel·lent programa, o sigui, un programa excepcional amb una única temàtica molt difícil de trobar, perquè si tu dius pues, música combativa tens de 1.000 temes i mil mogudes i mil estils, però si tu dius no, jo vaig a per una només... Ja no és tan fàcil de trobar i a més, en varietat d'estils, que és el que més m'ha costat, perquè de hip-hop, com dèiem al principi del programa, és més fàcil perquè, clar, com que el hip-hop acostumen a ser parrafades, pues donen molt joc per poder explicar qualsevol tema, no? En canvi, altres estils, doncs... El bueno, punk però... i el trash i coses així ja és més difícil de trobar. Són missatges més directes i aprofunditzar segons quins temes costa més, però tot i així hi ha gent que ho fa i m'he preocupat de buscar-los i la veritat és que n'hi ha força, n'hi ha força. No, excel·lent. No hi ha només aquests 9 que us he presentat avui, sinó que n'hi ha molta més. Però bueno, mireu, la que us porto ara per acabar és la cançó que tenia al cap des de fa molt temps que la volia portar i és la cançó que, amb la que vaig dir... He de fer un programa dedicat a això, no? Sí, escoltant, va ser la que et va inspirar, eh? Va ser la llavor del programa d'avui. Són els Duelo, des de Madrid. Ole. La seva cançó que es diu Lucidez. I, bueno, és que la lletra és imprescindible, també. I, com deia, és el que em va inspirar a buscar més cançons d'aquesta temàtica i omplir un programa que em pensava fer 5 o 6 cançons, no 9. Ja. Cabrons del... programa, companys del programa, no feu aquestes coses, home. Sí, les fan perquè, bueno, això ja saps que fluctua una miqueta. I... Sí, és broma. Surfeamos como podemos. Aquí tots fem el que podem. I tant, que sí. I tu amb què t'acomiadaràs, Isma? Mira, jo m'acomiado amb Inarrestabili, que és aquesta banda de Sardenya formada el 2005. Fan punk rock i són el nostre col·lega Sebe a les veus i a la guitarra, el Pitch a l'altra guitarra, el Tommy Vega al baix i el Gianpaolo a la bataca. És un tema del seu treball Controlo il vostro niente, que va sortir el 2019 i és un tema que s'anomena Anaki. Un tema zarrangano, una puncarrada del signe restabili en tota norma per acabar aquesta edició 343 que tan contentes hem estat de poder-vos oferir. No sé si voleu afegir alguna cosa més, família? Un plaer recuperar els estudis de Radiotrama, Can Capablanca. Veig que aneu perdut pistonada amb aquesta distància i s'us veu en forma, s'us veu en forma i que teniu quilòmetres de programa. I tant, tenim camp per córrer, clar sí, que sí. Palli, moltes gràcies, perquè el casal encara no està funcionant, com a mínim a ple rendiment no està funcionant, però gràcies per venir a obrir-nos l'espai perquè poguéssim sortir del confinament una miqueta i... I tant, i perquè res no falli. Palli. Bueno, l'Eva també pot deixar el seu missatge de despedida, no? Ja que ve un programa. Havies estat algun programa del Pim Pam Pum? Diria que no. Crec que vaig estar en algun al principi, una estoneta, però... I vas fer una col·laboració excepcional per l'últim programa que vam fer, pel 8 de març. Molt guapo, molt guapo. Home, va costar, eh? També he de dir que us admiro molt, no? tant per la informació que doneu, no? Com per la capacitat de pensar en diferents estils, no? Que sempre és una cosa que agrada, això. Avui fent 343, vull dir que ja és com anar en bicicleta que no se t'oblida. Sí, sí, sí. I més que ens farem, i tant que sí, i més que en farem. Molt bé, doncs no hem d'afegir gaire cosa més. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu a escoltar-nos. Ja sabeu que sou el nostre motor. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Vamos! Salta la copa.